Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie dziś dojdzie do przesłuchań w sprawie śmierci 3-miesięcznej dziewczynki w Opocznie. Wśród zatrzymanych są jej rodzice. Po przeciekach w amerykańskich mediach brytyjska policja wstrzymuje dzielenie się z władzami USA informacjami na temat śledztwa dotyczącego zamachu w Manchesterze. Polacy podzieleni, 33% popiera rząd, 30% opozycję. Na koniec o najnowszym sondażu. Ale najpierw Łódź, gdzie trwa sekcja zwłok 3-miesięcznej dziewczynki. Do jej śmierci doszło we wtorek wieczorem w jednej z opoczyńskich kamienic. W sprawie zatrzymano 3 osoby, w tym rodziców dziecka. Wszystkie były nietrzeźwe. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostaną one przesłuchane. Monika Gosławska. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce tragedii, zastali pijaną matkę dziecka, a także 8-letniego brata zmarłej dziewczynki i jeszcze 2 inne osoby. Ojca nie było, ale został odnaleziony i zatrzymany. Również był pod wpływem alkoholu. Ze wstępnych relacji świadków wynika, że to on może mieć związek ze śmiercią niemowlaka. Zatrzymana została także matka i mężczyzna, który wzywał pomoc. W chwili zatrzymania rodzice dziecka mieli po 2,5 promila, trzeci z zatrzymanych 3. By ich przesłuchać, śledczy musieli poczekać, aż wytrzeźwieją. Rodzina jest pod kuratelą ośrodka pomocy społecznej. Miała założoną niebieską kartę. Jej sytuację monitorował asystent rodziny. 8-letni brat dziewczynki został przewieziony do rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Trafił tam po raz kolejny. 2 lata temu został umieszczony w placówce w związku z problemami alkoholowymi rodziców. Wrócił, bo według ośrodka pomocy społecznej rodzina była gotowa na ponowne przyjęcie dziecka. Monika Gosławska, Radio Łódź. Bezrobocie wciąż spada. W kwietniu było o 0,4 mniej osób bez pracy niż w marcu. Wskaźnik bezrobocia wynosił 7,7% i był najniższy od 26 lat, informuje GUS. Obecnie nie pracuje nieco ponad 1 250 000 osób. Zamachowiec samobójca z Manchesteru, Salman Abedi, co najmniej 2 razy był w Niemczech. Na 4 dni przed przeprowadzeniem ataku bombowego Abedi poleciał z Düsseldorfu do Manchesteru, pisze tygodnik Focus. Według niego Abedi nie znajdował się na żadnej z list podejrzanych islamistów, ani nie był ujęty w międzynarodowym systemie osób podejrzanych o terroryzm. Niemiecka policja sprawdza, czy utrzymywał kontakty z radykalnymi islamistami w Nadrenii Północnej Westfalii. Brytyjska policja prowadzi śledztwo w sprawie siatki terrorystycznej zaangażowanej w zamach, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w Manchesterze i w którym zginęły co najmniej 22 osoby, w tym 2 Polaków, a 119 zostało rannych. Salman Abedi zdetonował bombę po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie, które jest wypierane z terenów w Syrii i Iraku przez siły wspomagane przez Zachód. W aresztach Wielkiej Brytanii jest obecnie 8 osób, które według śledczych mogły mieć związki z atakiem. Tymczasem policja w Manchesterze zawiesza rutynową wymianę informacji z amerykańskimi służbami, podaje BBC. Powodem jest opublikowanie przez New York Times zdjęć z miejsca zamachu. Media na Wyspach donoszą, że brytyjskie władze są oburzone przeciekami informacji do amerykańskich mediów. Więcej Adam Dąbrowski. Fragmenty bomby, strzępy plecaka, ślady krwi i prawdopodobnie zdjęcia zrobiono podczas dochodzenia przygotowawczego. To niewiarygodne naruszenie naszego zaufania, naruszenie, które szkodzi śledztwu, mówią Brytyjczycy. Jestem bardzo zaniepokojony, przekazałem to ambasadorowi USA. Nie mogę zaakceptować, że podczas trwającego śledztwa do opinii publicznej informacje przedostają się bez wiedzy naszej policji i służby. Burmistrz Manchesteru Andy Burnham nie kryje w rozmowie z BBC rozdrażnienia. Według Guardiana rząd nie uważa, by działo się to za zgodą do Donalda Trumpa, ale dziś podczas szczytu NATO w Brukseli Theresa May poruszy z prezydentem ten temat. Przypomnijmy, brytyjska policja na początku dla dobra śledztwa nie podawała do wiadomości publicznej tożsamości zamachowca. Musiała to zrobić, kiedy nazwisko opublikowały media amerykańskie. Szefowa MSW na Wyspach Amber Rudd wyraziła wtedy swoje rozdrażnienie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Prezydent Brazylii Michel Temer wydał dekret mobilizujący wojsko przeciwko trwającym w kraju manifestacjom. Ich uczestnicy domagają się dymisji prezydenta i ogłoszenia wyborów. Do największych niepokojów doszło w stolicy. 100-tysięczny tłum przerwał kordon policji i zaatakował budynki publiczne, między innymi ministerstwa. Brazylijski minister obrony informuje, że prezydent podjął decyzję o wkroczeniu do akcji wojska, gdy tłum zdemolował resort rolnictwa. Wojsko przybyło i stacjonuje już w Pałacu Prezydenckim. Wkrótce przybędą kolejne oddziały, których zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa i nietykalności ministerstwom. Przed tygodniem brazylijskie media ujawniły nagranie, z którego wynika, że Michel Temer opłacił milczenie polityka odsiadującego wyrok za korupcję. I na koniec najnowszy sondaż CBOS-u. On potwierdza to, co wiadomo od dawna. Polacy są podzieleni. 33% popiera rząd, 30% opozycję. Najliczniejsza grupa pytanych, 34%, nie utożsamia się z żadną stroną politycznego sporu. Z sondażu wynika także, że z rządem sympatyzują osoby z mniejszych miast, o niższych dochodach i z niższym wykształceniem. Badanie przeprowadzono od 5 do 14 maja.

Jasna sprawa, że dźwięki, ja bym tak to nazwał, dźwięki towarzyszą nam zawsze i wszędzie i świat bez dźwięków byłby światem ułomnym, a często trudnym do życia. Chodzi tylko o to, żeby te dźwięki nie przeszkadzały i nawet w ekstremalnych sytuacjach nie były szkodliwe dla zdrowia. Przyznam, że wchodząc do wyciszonego na przykład studia, no bo mam z oczywistych względów te doświadczenia częste, mam wrażenie, że słyszę ciszę. Może to subiektywne odczucie, czyli jeśli coś słyszę, to znaczy, że nawet w studiu radiowym 0 decybeli nie ma? Raczej nie powinno być i raczej nie ma, dlatego że zawsze jakieś bardzo czasami niewielkie tło akustyczne pozostaje. Poza tym, jeżeli by pan się zamknął w tak zwanej komorze bezechowej, to usłyszałby pan też coś, na przykład bicie swojego serca. Wtedy niczego innego już pan nie słyszy, tylko słyszy pan swoje własne odgłosy wewnętrzne, które są trudne do zniesienia. W związku z tym nie polecam takiego doświadczenia, ale to jest jakby poza naszym codziennym doświadczeniem, doświadczeniem codziennego życia. A codzienność życia. To na przykład tykanie zegara. To jest hałas na poziomie 30 decybeli. Cicho grające radio to jest około 40 decybeli. Stąd moje pytanie, czy źródła dźwięku sumują się, potęgując hałas? Oczywiście dźwięki sumują się, energia dźwięków się sumuje, z tym, że z uwagi na korzystanie ze skali logarytmicznej, decybel to jest skala logarytmiczna, odzwierciedla skalę logarytmiczną, jeżeli mamy do czynienia z dźwiękami o dwóch bardzo różnych poziomach, jeden cichy, drugi głośny, to ten głośny po prostu maskuje cichy dźwięki, ten cichy nie jest w stanie się przebić i być rejestrowany. Dopiero jak głośniejszy dźwięk zostanie wyciszony, zaczynamy odczuwać dźwięki o niższych poziomach. Rozumiem. To jest typowe zjawisko maskowania. Ruchliwa ulica hałasuje na poziomie nawet 90 decybeli. Tymczasem z pewnym zaskoczeniem przeczytałem, że stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że hałas powyżej 85 decybeli jest bezwzględnie szkodliwy dla zdrowia. Czyli większość Polaków żyjących w miastach jest zagrożonych nadmiarem hałasu. No akurat może tak, rzeczywiście, może nie większość. Powiedzmy, przyjmijmy tą wartość 25% co najmniej, może 33%. Rzeczywiście jest eksponowana na hałas powyżej tych granic, które może możemy, rzeczywiście popełniłem, możemy tolerować. To 90 decybeli to jest po prostu, wygląda na nieprawdę, ponieważ my oceniamy hałas, warunki akustyczne w środowisku i ewentualny wpływ na zdrowie przy pomocy pewnych uśrednionych energetycznie wskaźników. Nie chwilowa wartość, która może się zdarzyć i może być bardzo wysoka, tylko pewna uśredniona wartość. I taka uśredniona wartość, w zależności od tego, zresztą, gdzie jesteśmy, ponieważ fala akustyczna obniża się w drodze od źródła do odbiorcy, ale w zależności od tego, gdzie jesteśmy, to poziom dźwięku tak 70-75 decybeli to już jest naprawdę stosunkowo głośno. Stosunkowo rzadki przy budynkach mieszkalnych. Natomiast to nie ma nic wspólnego z 85 decybelami utraty słuchu, dlatego że 85 decybeli jako wartość utraty słuchu jest związana z stałym przebywaniem w hałasie o poziomie rzędu 85 decybeli. Ale to bardzo ważne, panie doktorze. Tutaj my mylimy pewne wielkości. Uśrednione, te, które są później odniesione do skal zdrowotności i tak dalej, i pewne piki. Rozumiem, albo... ale to jest to, co pan mówi akurat jest, może być pocieszające, bo jeśli dobrze zrozumiałem, to znaczy, że ta wartość, którą podałem, czyli 90 decybeli, to jest wartość tego górnego wskazania, prawda? Tak, chwilowa, po prostu chwilowa, zdarzyło się już i później nie ma. Tak to jest w w codziennych warunkach i tylko w wyjątkowych warunkach, na przykład przemysłowych, przy lotnisku i tak dalej, te wartości mogą się zdecydowanie częściej przydarzać. Jasne, przy czym na przykład koncert muzyki rockowej, zakładając, że zespół rozrywkowy nie gra i nie prezentuje słuchaczom tylko i wyłącznie takich bardzo delikatnych ballad, generuje hałas na poziomie 120 decybeli. Przy głośniku. Aha, tak. Czyli osoba na przykład stojąca nieco dalej na taki hałas nie jest narażona? Tak, co prawda niewiele mniejszy, dlatego że zwykle to są sale, gdzie występują wielokrotne odbicia, w związku z tym dźwięk jak gdyby się potęguje, ale tutaj dwie rzeczy trzeba podkreślić. Po pierwsze, jest to jednorazowa ekspozycja na hałas, ponieważ człowiek poszedł na koncert, wysłuchał tego koncertu i nawet jeżeli jego słuch został naruszony, organ słuchu został naruszony, to na ogół jest to naruszenie chwilowe i ten podwyższenie, że tak powiem, progu słyszenia zaczyna się cofać do normalności. Jeżeli nie zbyt często jesteśmy na takich koncertach, albo jeśli nie wtykamy słuchawek do uszu, bo to jest stały wtedy poziom i bardzo wysoki, to jest szansa, że ten słuch będziemy mieli stosunkowo dobry przez długie lata życia. Czyli a propos słuchawek, bo to istotne, zważywszy z jednej strony na modę, która panuje, bo przecież coraz więcej osób używa tych słuchawek. Tak. Z drugiej strony, przepraszam za prywatę, ale można przyjąć, że jeśli całe życie pracuję w słuchawkach, to na pewno nie służy moim uszom. Tak. Były takie badania, proszę Państwa, przepraszam, bo ja się zwracam do Państwa. Były wykonywane badania w krajach skandynawskich przede wszystkim, ale nie tylko, badania osób młodych albo bardzo młodych, używających bardzo często słuchawek. No to ja. No prawie cały dzień. To ja wypełniam. To są ludzie półgłusi już. Ten model. Po prostu. No troszkę się tak czasami czuję. Nasz rząd, panie doktorze, otrzymał pisemne ostrzeżenie od Komisji Europejskiej, która zarzuca nam uchybienia dotyczące zwalczania hałasu. Chodzi między innymi o opracowanie mapy akustycznych. Co to takiego taka mapa? Do czego służy? Mapa akustyczna to jest, tak to można nazwać, diagnoza stanu akustycznego środowiska na jakimś obszarze. Rozkład poziomu dźwięku wyższych, niższych w różnych miejscach, na różnych terenach danego obszaru, porównane później z wrażliwością akustyczną takich terenów, czyli bardziej zamieszkałe tereny, mniej zamieszkałe i tak dalej. Czyli jak mamy taką mapę, to teoretycznie możemy przeciwdziałać, albo... No, to jest pierwszy krok dopiero. Jasne. Wiemy, gdzie powinniśmy... Gdzie jest źle, tak. Tak, gdzie jest źle i czy i w jaki sposób możemy się do tego odnieść i naprawić stan klimatu akustycznego. Ja rozumiem, do tylko... tego później jest następny krok, to jest program ochrony środowiska, tak to się nazywa zgodnie z dyrektywą, i w programie takim są proponowane po wykonaniu mapy akustycznej, a mapy akustyczne cyklicznie są wykonywane co 5 lat, po wykonaniu mapy akustycznej program jest opracowywany po raz pierwszy, później może być aktualizowany, jeżeli częściowo jeszcze jest aktualny po następnej mapie i tak dalej, to powinien być ciągły proces. Jasne. I teraz, proszę Państwa, jeśli chodzi o mapy akustyczne u nas w kraju, to jesteśmy, moim zdaniem, a śledzę to od bardzo dawna i od środka, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Mamy procentowo, mamy praktycznie rzecz biorąc niemalże 100% map, także wiele krajów z naszej Unii jest troszeczkę bardziej z tyłu w stosunku do nas, jeżeli chodzi o liczbę wykonanych map. Inna sprawa, co z tego wynika? Bo chciałem zapytać, bo to się tak łatwo mówi. Zmniejszenie zgiełku, zapanowanie nad hałasem w aglomeracjach. Tak, no ale jak to, przepraszam, zrobić? Co? Zrezygnować z samochodów, autobusów miejskich, tramwajów? To na pewno byłoby skuteczne, korzystne, chociaż jest to nierealne i niekorzystne ze społecznego punktu widzenia. No ostatecznie ludzie są jednostkami mobilnymi i nie wyobrażają sobie, żeby się nie przenosić. Proszę Państwa, tu trzeba by było znacznie więcej czasu, żeby zacząć mówić o sposobach ograniczania hałasu w miastach, bo wbrew pozorom nie jest ich zbyt dużo, jak Państwo sami mogą intuicyjnie wyczuć, ale istnieją metody systematycznego zmniejszania hałasu. O tym, panie doktorze, jeśli pan pozwoli, od tego wątku zaczniemy nasze drugie spotkanie przed godziną 13, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję. Doktor inżynier Radosław Kucharski, Instytut Ochrony Środowiska, jest moim gościem 20 minut już po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy na hałas jesteśmy skazani? 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na Państwa telefony, ja czekam na listy. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. Wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. Wonder, don't you? I 22 minuty po południu, pan Przemysław komentuje, a może za chwilę? Za, a nawet przeciw. Pan Przemysław napisał w niedawnej audycji o bezpieczeństwie pieszych. Wspominano o młodych ludziach, którzy nie słyszą nadjeżdżającego auta, bo wchodzą na przejście dla pieszych ze słuchawkami w uszach. Podobny argument podnoszą specy od bezpieczeństwa w kwestii bezszelestnie poruszających się aut elektrycznych. Postulują, aby wszystkie samochody elektryczne wyposażać fabrycznie w generator dźwięków. A ja się pytam, po co? W końcu pojawia się technologia, która mogłaby zredukować poziom hałasu w miastach. Pan Cyprian, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam z tej strony. Cyprian. Proszę pana, taka tylko uwaga. Mam 50 parę lat, mam dobry słuch, nie słuchałem muzyki na słuchawki, wychowałem się w Warszawie, teraz mieszkam pod Warszawą, słuchałem muzyki bardzo głośno, szczególnie trójki, wasze poczty muzyczne, wszystko. Mm-hmm. I proszę pana, niech pan mi wierzy. To pocieszająca wiadomość, że nasza, pani Cyprianie... Te nowoczesne smartfony. Młodzież w ogóle nie słucha muzyki, wszystko na słuchawkach. Pan zobaczy, co się dzieje, na ulicach, wszędzie. Jasne, ale z drugiej strony chciałem tylko dokończyć, że to jest cieszające, że nasza muzyka trójkowa panu nie zaszkodziła. Pan Piotr napisał, w Częstochowie wyremontowano przystanek tramwajowy, a między szynami wylano beton. Teraz przejeżdżający tramwaj powoduje nieprzyjemny huk. A przecież jest coś takiego jak zielone torowiska, czyli trawa pomiędzy szynami, który po pierwsze ładnie wygląda, po drugie pochłania hałas. Chyba zabrakło dobrej woli pomysłu. Pani Beato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Proszę pana, ja chciałam właśnie się odnieść do hałasu w mieście. Aha. Bo mieszkałam w bloku, no i w nocy syp, windy, te takie rzeczy. Mhm. Jakoś mi to nie przeszkadzało. Przeprowadziłam się na wieś. I teraz niektóre źródła dźwięku... Mam nadwrażliwość słuchową, nawet pizg myszy słyszę. To jest takie zjawisko i często niektórzy mówią, że do pewnych źródeł się przyzwyczajają, że im to nie szkodzi. Oto niebawem zapytam lekarza, audiologa, foniatrę, pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Chciałbym napomknąć, że problemem nie jest, myślę, aż tak bardzo hałas, który jest w mieście, bo z miasta można zawsze wyjechać, ale problemem jest hałas często w miejscu pracy, gdzie na przykład pracowałem przez kilka lat w miejscu po 8-12 godzin dziennie, gdzie kiedy przychodził inspektor pracy, z czterech działających maszyn wyłączano trzy, zostawała jedna i jeszcze nie pracowała na najgrubszej grubości blachy, tylko najcięższej, żeby pracowała jak najciszej. Kiedy pan inspektor szedł już do domu czy do innego miejsca pracy, zostały włączone kolejne trzy maszyny, to natężenie dźwięku zostawało przekroczone dwu albo i trzykrotnie. Pan Piotr napisał: sami sobie szkodzimy, słuchamy radia czy muzyki głośno w słuchawkach dousznych, gramy na instrumentach muzycznych, chodzimy na koncerty czy inne masowe wydarzenia, gdzie zawsze jest głośno. Myślę, że postęp technologiczny oraz wolność obywatelska powodują ubytki słuchu. Półgłuchy były perkusista pan Piotr. Jak podpisał się słuchacz pan Paweł. Panie Pawle, witam, halo? Dzień dobry panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. W dobie wszelkiego rozwoju, w tym przemysłowego, w dobie wkraczania hałasów do uszu człowieka i zwierząt, i to hałasu wszelkiego rodzaju, zwłaszcza komunikacyjnego, pojazdów poruszających się po naszych drogach, jesteśmy chcąc, nie chcąc narażeni na hałas, którym jednak można walczyć i co najważniejsze wygrać. Są na to środki techniczne, są na to pieniądze, jest dobra wola wszelakich władz i decydentów. Trzeba tylko chcieć i kontrdziałać. Dziękuję za uwagę. Stary kapitan do mnie napisał, jak podpisał się słuchacz: jestem z zawodu marynarzem, tak więc mam hałas 24 godziny na dobę, jeśli płyniemy. Wie pan, co budzi wszystkich na statku? Wiem, panie kapitanie, cisza. Co pan wieście zresztą potwierdza 26 minut po południu. Joanna Bugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Oczywiście zgadzam się z tym, że jesteśmy skazani na hałas, ponieważ otaczają nas różne dźwięki o różnym natężeniu, generowane po prostu rozwojem cywilizacji. Mamy mnóstwo samochodów, natężenie hałasu na naszej ulicy wynosi nawet 100-120 decybeli, to są bardzo wysokie poziomy. Plus sami sobie dokładamy jeszcze te poziomy, ponieważ słuchamy muzyki bezpośrednio na słuchawkach dousznych, a to niestety uszkadza nasz zmysł słuchu. Jeżeli pracujemy w hałasie, jeżeli przebywamy w ciągu dnia w pomieszczeniach, w których jest głośno, to zafundujmy sobie chwilę ciszy. Po prostu wyłączmy wszystkie urządzenia, wyłączmy na chwilę, na godzinę telefony, telewizor i jeszcze dodatkowe urządzenia emitujące dźwięki. Postarajmy się znaleźć takie miejsce, kiedy te nasze zmysły odpoczywają, kiedy nie są narażone na dodatkowe bodźce. A proszę wziąć pod uwagę, że zmysł słuchu jest jednym ze zmysłów, które nigdy nie odpoczywa. To znaczy, nawet jeżeli śpimy, to pierwotnie ten słuch jest nam potrzebny do tego, żeby nas chronić i jest naszym ochronnym bezpiecznikiem bezpieczeństwa. Pan Tomasz Hałasa napisał do mnie: hałas jest całkiem znośny, da się z nim żyć. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo? Halo. Dzień dobry. Panie Kubo. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja mam takie spojrzenie na hałas, że tu na początku miał pan wiadomość odnośnie hałasu na ulicach. Otóż ja z perspektywy osoby niewidzącej poruszającej się po ulicach mogę powiedzieć, że i nadmiar hałasu potrafi przeszkadzać w łapaniu bodźców i też za ciche samochody też rozumiem, mogą być utrudnieniem, bo rozumiem, taki za cichy samochód może takiego człowieka ukilić. Rozumiem, że nomen omen po prostu mniej pan widzi, prawda? Tak. Pan Adam. Tak. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam pana. Panie Kubo, ja jestem wieloletnim słuchaczem waszej stacji i fanem. I pan tutaj podnosi problem hałasu w miastach, prawda? No przede wszystkim, tak. Chodzi o hałas komunikacyjny. Komunikacyjny, no ale są jeszcze inne miasta, które na przykład będą ubolewać, szczególnie Opole, z braku hałasu. I ubolewam nad tym, że Trójka, jako jedna ze stacji najbardziej opiniotwórczych według mnie muzycznych, na ten temat nie potrafi się określić. Ale czy my musimy się określać? Ale proszę, ja myślę, że tak. proszę nas, do tego od nas nie wymagać. A jeżeli pan zwróci łaskawie uwagę na serwisy informacyjne programu trzeciego, to regularnie podajemy informacje na temat zwrotu wydarzeń bądź przebiegu wydarzeń związanych z festiwalem w Opolu. Pan Aleksander, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. No ja chciałem zwrócić uwagę też na hałas innego rodzaju, który jest deprawacją naszej młodzieży i nas wszystkich też, hałas, który na przykład Trójka nadaje. Chodzi mi, proszę pana, o angielskojęzyczne utwory muzyczne, które non-stop nadajecie, mm-hmm. i dopiero musiał umrzeć pan Wodecki, żebyśmy mieli ucztę kilka dni temu w Trójce i puszczano polskie piosenki z przepięknym tekstem i ze wspaniałą muzyką. I nagle poczułem się, szanowny panie redaktorze, odrodzony jak w niebie, jak mówi wieszcz. To mam dobrą wiadomość. Jutro w popołudniowej audycji po godzinie 16 również do piosenek pana Zbigniewa powrócimy. Pan Lucjan. Panie Lucjanie, witam. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja przypomnę pytanie. Czy na hałas jesteśmy skazani? Myślę, że tak, ale ja chciałbym dwie rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze, najbardziej ignorowana rzecz to jest właśnie hałas, jeśli chodzi o hałas na stanowisku pracy. No i w ogóle hałas, tak, bo udało mi się dodzwonić, myślę, dlatego. Aha. I ja mam między innymi takie zajęcie wykonuję, gdzie używam siekierki kątowej, która jest z pewnymi narzędziami bardzo głośna, ale używam ochronników słuchu. Także w ciągu dnia mojego pracy ja nie jestem tak narażony na hałas, jak na przykład idąc z dzieckiem chodnikiem obok przejeżdżającego tramwaju. I to rzeczywiście jest istotny problem, a hałas na stanowisku pracy i hałas ogólnie jest jednym z najbardziej ignorowanych rzeczy. A nie wpadł pana taki pomysł, żeby te słuchawki wykorzystać także w życiu prywatnym i na przykład używać poza miejscem pracy? Ja bym chciał się dowiedzieć, jaki wpływ ma ta wilgoć w moich uszach, jak ja 8 godzin mam słuchawki na uszach. Dobre pytanie, będę miał okazję, zapytam. Pani Dorota jeszcze, halo, dzień dobry. Pani Doroto, witam. Ja chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz. Ja jestem mamą małych dzieci i z tego powodu często, od ostatnio bywamy na różnego typu festynach i koncertach dla dzieci. I tam, no nie wiem generalnie, kto o tym decyduje, ale poziom hałasu jest też bardzo duży, wynikający z tego, że nagłośnienie chyba jest źle ustawione. Także tak jakby sami... Moim zdaniem to, co na imprezę dla dzieci w ogóle nie powinno mieć miejsca, to znaczy ze względu na szkodliwość, właśnie ten hałas tak jakby celowo jest tak generowany. Jakby słyszeli, ustawiony na bardzo wysokim poziomie, tak. 28 minut pozostało do 13. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. A ja nie narzekam. Ja się cieszę. Wyprowadziłem się na wieś, mam ciszę, spokój, szum lasu, na wieś, ptaki o czym? Śpiewające. Że w mieście hałasu... Na wieś. Rozumiem, bo ja usłyszałem na wieść i myślę sobie, że ogłoszono, znaczy dowiedział się pan, że w mieście hałas, no to się przeniósł pan na wieś. Nie, przeniosłem się na wieś i mam ciszę, spokój, ptaki dookoła. Panie Michale, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Taka sprawa, że bo jeżeli chodzi o hałas, w moim przypadku, to ja mam dylemat. Czy bardziej nie zabija mnie cisza, czy jakiekolwiek słuchanie czegokolwiek. Bo ja tylko słucham Trójki i też na słuchawkach, ale staram się słuchać tylko audycji mówionych, mniej takich muzycznych. Mm-hmm. Ale jeżeli muzyczne, no to tak, w takim stopniu takim łagodnym. Dlatego unikam koncertów. Miałem wczoraj dylemat, czy iść na Deep Purple, czy nie iść. Mm-hmm. No ale zrezygnowałem między innymi ze względu na zagrożenie hałasowe. Ja rozumiem. Także to jest takie rozdwojenie jaźni troszkę w moim przypadku. Czy lepsza byłaby cisza, bo cisza też potrafi zabić. Jeżeli się słyszy swoje dźwięki wewnętrzne, tak jak pan doktor wcześniej powiedział, no to jest nie do wytrzymania. No tak, jeszcze trzeba uważać. Z drugiej strony słuchanie non-stop, no to z drugą stronę to... Trzeba uważać, bo nawet przy audycjach, jak pan to określił, mówionych, zawartość merytoryczna może wpływać na psychikę. 27 minut do godziny 13. Program trzeci, Witold Urbanowicz, portal transportpubliczny.pl. zmienia się podejście do hałasu w mieście. Też przecież są kupowane nowe pojazdy, nowe tramwaje, nowe autobusy, nowe samochody, które są coraz cichsze. Prowadzone są autobusy elektryczne, które prawie w ogóle nie emitują hałasu. I myślę, że właśnie te pojazdy elektryczne, ta rewolucja, która się zaczyna, przyniesie sporą zmianę właśnie w kwestii hałasu. Miałem okazję testować pojazd elektryczny w Kopenhadze i byłem zaskoczony, jak właśnie bez dźwięku ruszał, rozpędzał się i zupełnie inne odczucia były w tej kwestii. Myślę, że też oczywiście rozwiązaniem nie jest budowanie ekranów dźwiękoszczelnych i pewien poziom emisji hałasu jest konieczny, ale wraz z nowymi technologiami, nowymi rozwiązaniami w zakresie właśnie taboru, samochodów, ten poziom hałasu będzie malał, bo też idziemy do przodu i cały czas właśnie nowe rozwiązania w tej kwestii są wdrażane. Pani doktor Elżbieta Włodarczyk jest moim gościem, lekarz audiolog, foniatra, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Witam panią doktor, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Niektórzy mawiają tak, do tego hałasu już się przyzwyczaiłem. Czy można przyzwyczaić się do hałasu? Czy oswojenie się z hałasem, zaakceptowanie powoduje, że ten hałas nie szkodzi? Myślę, że w pewnym zakresie można. Oczywiście do hałasu to trudno powiedzieć, tak? Zależy, jak to definiujemy. Czy mówimy, że hałas to wszystkie przykre dźwięki, które nas drażnią, więc jeżeli mamy jakieś dźwięki, które przestają nas drażnić, to też przestajemy je trochę traktować jako hałas. Do pewnego poziomu rzeczywiście się przyzwyczajamy. Nasz mózg ma tą cudowną właściwość, że potrafi jakby z morza dźwięków wyławiać te, które są dla niego istotne, a pozostałe jak gdyby nadawać mu mniejsze znaczenie i no, mniejszą ważność jak gdyby, tak? Mm-hmm. Czyli no jeżeli mówimy, że przyzwyczailiśmy się do hałasu, to nie mniej, nie więcej, tylko nasz mózg jakby te dźwięki otoczenia nauczył się w pewien sposób jakby obniżać ich wartość i nie zwracać na nie uwagę. To mniej więcej taki mechanizm. Czy hałas szkodzi także wtedy, kiedy śpimy? Czasami człowiek bardzo zmęczony potrafi zasnąć. Opisywał tę sytuację pan kapitan piszący do mnie. Przy silniku, na przykład na statku czy na jachcie, co więcej, budzi się wtedy, kiedy ten silnik nagle gaśnie. To jest skomplikowane pytanie, to znaczy jednostajny, taki monotonny szum, czy, bo mówimy na wszystko hałas, ale tak naprawdę wszystko też zależy od poziomu tego dźwięku, tak? Jeżeli to będzie 40-60 decybeli i zaśniemy, to prawdopodobnie negatywnego wpływu na nasze ucho czy narząd słuchu nie będzie. Tutaj na dwóch płaszczyznach to negatywne oddziaływanie należałoby rozważać, bo z jednej strony tego typu hałas może być męczący dla nas, nie tylko dla naszego ucha, ale również dla naszej psychiki. Wtedy on oddziaływuje na cały nasz organizm. To jest pewna forma stresu dla naszego organizmu. Bo na przykład w wyniku pewnego poziomu dźwięku narażeni jesteśmy tylko i wyłącznie, znaczy narażeni, odpoczywamy w płytkim śnie. Prawda? Tak, dokładnie tak. Czyli to jest ten jeden mechanizm. Drugi mechanizm to natomiast wtedy, kiedy bardzo, bardzo wysokie natężenie dźwięku jakby bezpośrednio uszkadza nasze ucho wewnętrzne czy komórki słuchowe, prawda? No tutaj przy takim hałasie pewnie spać by się nie dało. Mm. Więc no tutaj ten mechanizm jest nieco inny. Choć Światowa Organizacja Zdrowia w 2009 roku wydała takie wytyczne odnośnie hałasu nocnego w Europie. Chodziło wówczas o jakość snu i tam, jak czytałem, nie ma wątpliwości, że sen jest no, oczywistą potrzebą i jego zakłócanie wpływa na nasze zdrowie. Czy wiadomo, że są efekty nadmiernego hałasu, których z hałasem nie łączymy? Na przykład ktoś staje się rozdrażniony, ma kłopoty z psychiką. Zapewne często nie wiążemy tego z hałasem. Tak, no znane jest absolutnie oddziaływanie hałasu na cały nasz organizm. Zaburzenia w układzie krążenia, tak, podwyższone ciśnienie. No psychika to wydaje się takie najbardziej oczywiste, prawda, że rozdrażnienie czy zmęczenie wręcz, takie osłabienie organizmu, to takie jest jakby proste przełożenie. Natomiast już to, że na układ krwionośny to mniej jakby oczywiste, prawda, ale tak, mhm. Takie działanie też hałas ma. Utrata słuchu to jest coś najbardziej poważnego, na co możemy być narażeni? W przypadku hałasu? No tak. Pewnie tak, czyli to trwałe uszkodzenie komórek słuchowych w uchu wewnętrznym, to niesie za sobą właśnie niedosłuch. Powiedziała pani trwałe uszkodzenie, czy straty zatem dotyczące słuchu bywają nieodwracalne? One bywają i odwracalne, i nieodwracalne. W przypadku hałasu, bo o tym akurat mówimy, bo o innych aspektach nie będę tutaj zabierała czasu, ale jeżeli mówimy o hałasie, to możemy mieć do czynienia z tak zwanym przejściowym obniżeniem progu słyszenia, z tak zwanym zmęczeniem słuchowym. Mhm. Często myślę, że wiele osób z nas, będąc na jakimś koncercie czy dużym wydarzeniu sportowym, stwierdza, że gorzej słyszy, tak? Tak, że przejściowo po tym takim narażeniu na duży hałas wychodzi z koncertu, czy wychodzi właśnie z jakiegoś meczu i mówi tak troszkę gorzej słyszy, gorzej rozumie, ale to zwykle mija po kilkunastu do kilkudziesięciu godzin i to jest zmęczenie słuchowe. I to jest odwracalne, natomiast my możemy mieć oczywiście trwałe uszkodzenie słuchu pohałasowe. Dlaczego najczęściej ludzie starsi mają problemy ze słuchem? To jest po prostu zmęczenie materiału, czy też efekt życia na przykład przez lata w hałasie? Powiedziałabym, że i, to znaczy po pierwsze nasz organizm się starzeje, więc starzeją się również komórki słuchowe w uchu wewnętrznym. Część z nich obumiera i to jest ta najczęstsza przyczyna niedosłuchu u osób w podeszłym wieku, ale na ten niedosłuch, który zwykle jest niezbyt duży, dotyczący wysokich częstotliwości, na ten niedosłuch mogą nakładać się wszystkie inne czynniki, tak jak u każdego innego pacjenta, tak? Czyli nadmierna ekspozycja na hałas będzie ten naturalny proces starzenia jakby jeszcze nasilać, tak? Jakby ten niedosłuch będzie spotęgowany poprzez oddziaływanie hałasu. Pozdrawiam, dziękuję. Wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję, do widzenia. Jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut dr Elżbieta Włodarczyk, lekarz, audiolog, foniatra, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. 20 minut do 13. Dziś pytanie w naszym programie, czy na hałas jesteśmy skazani? 7 trójek na początku, 22. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. Pan Sebastian napisał, dziękuję za audycję. Niechże ludzie uświadomią sobie, jakie uciążliwości, szkodliwości związane są z nadmiernym hałasem. Zdumiewający jest to, jak bezmyślnie sami sobie szkodzimy. Powszechnie na przykład zastępujemy zwykłą miotłę czy grabie odkurzaczem dmuchawą spalinową, która generuje według danych katalogowych 110 decybeli. To rzeczywiście sporo, zważywszy, jak powiedziałem, że startujący, proszę państwa, samolot to 140 decybeli. Program trzeci za 17 minut, 13. Za, a nawet przeciw. Czy na hałas jesteśmy skazani? Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Odpowiadając na to pytanie, twierdzę, że nie musimy być skazani, natomiast żeby nie być skazani, to musimy uświadomić sobie nasze prawa i nauczyć się ich egzekwować. Egzekwować tych praw. Mianowicie, jest konieczne zrównanie prawa do ochrony zdrowia, konstytucyjne, z prawem do ochrony życia. Dlatego, że warunek życia jest zdrowie. Jak zdrowie się kończy, to umieramy. I w związku z tym musimy po prostu egzekwować nasze prawa, ale to jest także związane z wykładnią stosowanych przez sędziów, którzy nie bronią naszych konstytucyjnych praw, natomiast bronią interesów. I teraz przykład swoich interesów. Krótko, jako pani Anno, przykład, bo tak, wielu słuchaczy czeka, jak zwykle. Przykład, tak. Wydaje się drobny, ale stwarzający fizyczny ból. Na przykład opróżnianie pojemników na szkło, które wszędzie w tej chwili stoją pod oknami i przynajmniej mnie sprawia to niewyobrażalny fizyczny ból. Absolutnie się z panią zgadzam, mam podobne wrażenia i czasami mam wrażenie, że wręcz z lubością te pojemniki z butelkami są opróżniane. Ktoś napisał, głównym źródłem hałasu w mieście to nie samochody same w sobie, tylko hałas generowany często przez opony tych samochodów. Może jakieś nowe rozwiązania w kwestii podkładów porządnie zrobionej drogi byłoby rozwiązaniem. Pan Zbigniew, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wierny słuchacz radiowej trójki, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Bardzo krótko, ja chciałbym w dwóch słowach powiedzieć i zwrócić uwagę, mam nadzieję, że restauratorzy na wybrzeżu w górach słuchają nas teraz, aby jakość muzyki, która jest w tych lokalach puszczana, miała swoje natężenie, swój głos. To niejednokrotnie przeszkadza w odpoczynku. Mhm. Chciałbym na to zwrócić uwagę, zwłaszcza tym, którzy nadmiernie hałasują muzyką w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych. Dziękuję Pan Bogdan bardzo. Napisał, dziękuję panu. Pewnie nie wszyscy znają odgłos walizki ciągniętej po chodniku, ułożonego z drobniutkiej kostki ze sfazowanymi brzegami. Tę kostkę wymyślił i kazał ułożyć chyba ktoś o ułomnej wyobraźni. Komentuje pan Bogdan. Panie Wiesławie, jeszcze pan. Witam. Halo? Witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ja bym jeszcze dodał, a propos tej pani, która ostatnio dzwoniła, do tego hałasu, puszki, które rano gniotą zbieracze puszek, ale co chciałem powiedzieć głównie. Hałas, proszę pana redaktora, kosiarki spalinowe, a dokładnie kosy spalinowe. Potworny huk w sezonie letnim i ja już do Straży Miejskiej o to dzwoniłem, bo to jakieś tam decybele przekracza na pewno, nie ma na to rady. Ja prosiłem o współdzielni, u siebie mieszkam w Krakowie, Nowym Prokocimiu na przykład, o to, żeby zmienili kosiarki na zwykłe, prawda, na ciągnące lub pchane, bo to jest dużo ciszej. Elektryczne na przykład. Elektryczne, o super. A ja mam tak, przychodzi spółdzielnia, kosi trawę wokół bloku, jak ona skończy, obok jest przedszkole, odpala gość na przedszkolu, jak on skończy, to odpala gość w żłobku, można zwariować. No a potem w przedszkolu trawa odrasta, więc sytuacja się powtarza. Profesor Rufin Makarewicz, Instytut Akustyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co to jest hałas? Więc można powiedzieć w ten sposób, że hałas to jest każdy dźwięk, którego w danej chwili i w danym miejscu nie pożądamy. Więc jeżeli tak jest, no to by oznaczało, że nie powinniśmy mieszkać w dużym mieście. Ale mało tego, nawet gdybyśmy mieszkali na wsi, albo mieszkamy na wsi, no i tak od czasu do czasu słyszymy przelatujący samochód. No a oprócz tego też nie mamy sąsiadów. Więc odpowiedzią na pytanie, czy jesteśmy skazani na hałas, jest tak. Zdecydowanie tak i niestety od tego nie uciekniemy. Pan Paweł napisał, kilka lat temu w mieście, w którym mieszkam, doszło do wybuchu w bloku. W następstwie przez kilka dni główna ulica miasta, przy której mieszkałem, była zablokowana dla ruchu. W nocy nie dało się spać. Taka była cisza na zewnątrz. Wtedy uświadomiłem sobie o hałasie, jaki mnie otacza. Pozdrawiam. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że jesteśmy skazani na hałas. Ale ten hałas jest dopiero groźny wtedy, kiedy przekracza pewne granice. Chciałem jeszcze zwrócić jednak na inny aspekt. Mam wnuczki, malutkie dzieci, które właśnie zasypiają przy hałasie i córka włącza im na przykład odkurzacz, to wtedy szybciej zasypiają. Niesamowite. Odkurzacz usypia, tak? Tak. W tym przypadku akurat tak, ale i nie jest to pojedynczy przypadek. Wracając jeszcze do listu pana Pawła, który nie mógł spać przy tej ciszy, przypomina się fragment z literatury naszego protoplasty Jonasza Kofty, który napisał tak. Cisza przytłacza, sam już nie wiesz, jaki jesteś, więc wszystko włączasz, co pod ręką masz. 7 trójek na początku 22. Panie Dominiku, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Kubo, właśnie słucham pana audycji i tak się zacząłem zastanawiać też, gdzie są kolejne źródła hałasu. I tak mi przyszło na myśl reklamy. W radiach, w radiu lub w telewizji są bardzo głośne, jeśli chodzi o różnicę decybelową. Swojego czasu, jak pamiętam, była w tej sprawie interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Chyba niewiele to dało. Tak, dokładnie. Ale ma pan rację. Były badania... Straszna, tak, właśnie. Różnica poziomu dźwięku. Zresztą tak. To są działania oczywiście nieprzypadkowe. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, po miastach jeżdżą taką peksimi chłopcy samochodami, które mają założone nasadki potęgujące hałas na wydechu oraz motocykle, których ryk silnika przekracza na pewno 100 decybeli. Mhm. I pytam, dlaczego policja nic z tym nie robi? Ale też zgadzam się ze słuchaczem, który zwrócił uwagę na brak polskich piosenek w tak zwanym polskim radiu. Nawet panów do programu wrzucili anglojęzyczne, a nie polskie piosenki. Dlaczego tak się dzieje? Z całym szacunkiem, ale to jest subiektywne odczucie, które oczywiście szanuję. Niemniej my mamy takie, proszę państwa, zestawienia dnia, tygodnia, miesiąca i naprawdę tych piosenek polskich jest sporo. Ktoś napisał na hałas: polecam zwykłe stopery do uszu. Używam od lat, nigdy nie narzekam. Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR. No oczywiście działamy przeciwko temu, żeby ten hałas nie rozprzestrzeniał się w takim tempie, w jakim się rozprzestrzenia, na różnych aspektach związanych z komunikacją, z przemieszczaniem, a ludzie przemieszczają się na coraz dalsze odległości, coraz częściej, więcej samochodów, więcej jest samolotów. I mamy tutaj oczywiście działania na różnej płaszczyźnie. Konstrukcji na przykład samolotów, żeby one były cichsze. Konstrukcji związanych z budową drogi. To są specjalne domieszki do asfaltu, żeby jazda samochodem i styk z oponą nie powodował aż tak dużego hałasu, czy nawet te klasyczne zabezpieczenia typu ekrany, nasadzenia. No problem polega na tym, że na ten hałas oczywiście narażeni są najbardziej mieszkańcy dużych miast, gdzie bardzo często przy drogach, które kiedyś były projektowane, ale nie były budowane, bo nie ma pieniędzy, dzisiaj są europejskie chociażby, drogi zaczynają powstawać, ale przez ostatnie lata one obrosły osiedlami, obrosły domami. Raz jeszcze na antenie pani dr Elżbieta Włodarczyk, audiolog, foniatra, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Witam. Witam serdecznie. I pan doktor inżynier Radosław Kucharski, Instytut Ochrony Środowiska. Witam ponownie, panie doktorze. Ja również witam ponownie. Dziś na pytanie, czy na hałas jesteśmy skazani, 68% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 32% odpowiada, że nie. Panie doktorze, wrócę do naszej poprzedniej rozmowy. Nie jest to może najpiękniejszy, wspominany zresztą dzisiaj przez słuchaczy, element naszego krajobrazu, mianowicie ekrany akustyczne. W Polsce jest ich wyjątkowo dużo. Na ile są to skuteczne instalacje? Co potrafią? W wielu przypadkach ekrany akustyczne są niemalże jedynym środkiem, efektywnym środkiem ochrony przeciwdźwiękowej. Ale po pierwsze, ekran akustyczny musi być dobrze przemyślany, jego lokalizacja musi być dobrze przemyślana, parametry i tak dalej, i tak dalej. Niestety w naszym kraju może zachłysnęliśmy się w pewnym momencie ekranizacją, a moim zdaniem w wielu przypadkach leżało to w rękach niezupełnie doświadczonych fachowców i tych ekranów jest no po prostu za dużo. No. I w związku z tym te, które są bardzo skuteczne, dostają baty za te wszystkie inne, które skuteczne nie są. Są miejsca, w których tych ekranów w zasadzie nie powinno być, a jednak stoją bo niczego nie chronią, niczego tak naprawdę nie osłaniają. Pani doktor Włodarczyk, pani doktor, czy przed nadmiarem hałasu sami możemy się chronić? Co można zrobić, aby stworzyć, choć czasem, wokół siebie takie środowisko bardziej przyjazne? Jeden ze słuchaczy używa stoperów do uszu, używam od lat, napisał: nigdy nie narzekam. Dobry pomysł? Czy nie najgorszy pewnie, jeżeli hałas nas irytuje i drażni, to okresowo, czy tam od czasu do czasu stosowane stopery jak najbardziej pewnie się sprawdzą. Natomiast słyszałam już tego typu pomysły, żeby czy w stoperach, czy w słuchawkach, które będą nam jakby odcinały hałas zewnętrzny, chodzić po ulicach. I ten pomysł już nie spodobał mi się, bo... A no właśnie, jeden ze słuchaczy, ja zresztą sprowokowałem taką odpowiedź, opowiadał o słuchawkach, których używa bez przerwy w zasadzie w pracy. Mówił o potliwości uszu. Takie słuchawki mają skutki uboczne? To znaczy, jeżeli chcielibyśmy używać słuchawek po to, żeby odizolować się od hałasu i w ten sposób funkcjonować na ulicy, to to nie jest dobry pomysł i to już nie względy medyczne, ale słuch jest również naszym narządem przestrzegania przed niebezpieczeństwem, prawda? Więc tą funkcję też musimy mu dać szansę spełniać. Jeżeli w tych słuchawkach puszczamy sobie muzykę, to wszystko zależy od tego, jakie natężenie tej muzyki puszczamy, bo tu nie same słuchawki są wtedy problemem, tylko to, jakie natężenie dźwięku w nich jest. Możemy słuchać dowolnych rzeczy dowolnie długo o odpowiednim natężeniu dźwięku. Pan doktor Kucharski, no oczywiście można budować autostrady, drogi, lotniska z dala od osiedli, zabudowań, no ale nie zawsze tak się da. Poza tym na przykład warszawskiego Okęcia przecież nie przeniesiemy. Warszawskie Okęcie, jak było budowane, pragnę zauważyć, było ono poza miastem, prawie że. Kiedyś, tak. Tak, kiedyś, bo tam mój dziadek pracował jeszcze i jeździł poza miasto dzień w dzień do pracy. Mhm. To jest takie rodzinne doświadczenie. Ale oczywiście lotniska Okęcie nie jesteśmy w stanie przenieść. I te błędy planistyczne, które były popełnione, być może w większości nawet nieświadomie. To znaczy dążono do tego, ażeby zabudować jak najwięcej terenów dookoła lotniska, bo przecież wolne tereny zostały i ludzie tam budowali się nieświadomie. W tej chwili płacą za to nerwami, chorobami i tak dalej. I sytuacja w zasadzie jest słabo rozwiązywalna. Jest co prawda wokół lotniska Okęcie obszar ograniczonego użytkowania tak zwany. Mieszkańcy obszaru ograniczonego użytkowania wiedzą, że te tereny, na których oni mieszkają, są jakby skazane na nieco wyższe poziomy hałasu albo zdecydowanie wyższe niż mówią o tym normy, ale inaczej się nie da. Albo się wynieść należałoby z tego terenu lub starać się odizolować od hałasu. A jedynym sposobem odizolowania się od hałasu niestety w takiej sytuacji, trzeba sobie powiedzieć, to jest zamknięcie się w domach i zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych, okien, drzwi i tak dalej. Jest to, jak sama nazwa mówi, ograniczone użytkowanie. Jest to pełne użytkowanie, że możemy otworzyć okno, wejść do ogródka i tak dalej. Wielokrotnie to niemożliwe, ale to jest konsekwencja błędów. Z drugiej strony chciałbym zauważyć, że... Na koniec już. Tak, u nas się o tym mało mówi, ale z dużym udziałem czynnika społecznego w wielu, wielu miastach zaczyna się tworzyć świadomie zupełnie przyjazny klimat akustyczny, czyli krajobraz dźwiękowy, tak to nazywają, soundscape award. Ważne, to warto, żeby u nas zaistniało. Ważne, żeby w ogóle o problemie by mówić, problemy zauważać. Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Doktor Elżbieta Włodarczyk, doktor inżynier Radosław Kucharski. Miłego dnia Państwu życzę. Dziękuję serdecznie i wzajemnie. Do usłyszenia. Za 3,5 minuty, godzina 13. My, proszę Państwa, spotkamy się jutro po 16 w popołudniu. Audycja obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując szczoteczkę do zębów dla dzieci Oral-B, Frozen lub Star Wars z delikatną końcówką z miękkiego wosia. Zapłacisz 84,55 zł. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl.